a młode talenty zamiast wyjeżdżać za granicę, będą mogły rozwijać się i pracować w Polsce. To od młodych ludzi zależy los naszych rodzin i każdego z nas. Konstytucja dla nauki. Pewna przyszłość. Szczegóły na konstytucjadlanauki.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska stara się proponować kompromis w sprawie Brexitu, mówi premier. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach. Za chwilę także o raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego w sprawie poprawy ściągalności VAT-u. Polska stara się proponować kompromis w sprawie Brexitu, powiedział premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem unijnego szczytu w Brukseli. Podkreślił, że brak porozumienia może mieć negatywny wpływ na naszych obywateli mieszkających na wyspach, a także polskich przedsiębiorców. Jestem tutaj dzisiaj po to, żeby negocjować jak najlepszą umowę w sprawie Brexitu, w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dla nas najważniejsze jest to, jak będą potraktowani nasi obywatele w Wielkiej Brytanii i nasi przedsiębiorcy, ponieważ Wielka Brytania jest dla nas bardzo ważnym partnerem handlowym, więc wiadomo, że jest tutaj istotne, żeby wypracować właściwą umowę pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Negocjacje w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty to temat pierwszego dnia szczytu. Rozpocznie się on od przedstawienia stanowiska Londynu przez premier Wielkiej Brytanii. Później Theresa May opuści szczyt, a unijni przywódcy 27 podczas kolacji omówią możliwości rozwiązania problemów. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach i rozporządzenie dotyczące podwyżek dla żołnierzy. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpis pod obu dokumentami złożył w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Prezydentowi towarzyszył szef MON-u Mariusz Błaszczak. To na wniosek ministra obrony ustalono wyższy wskaźnik kwoty bazowej, na podstawie którego oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych. Dzięki rozporządzeniu z nowym wskaźnikiem wojskowi będą zarabiać od przyszłego roku średnio o kilkaset złotych więcej. Podwyżka uposażenia żołnierzy to podniesienie wskaźnika kwoty bazowej, z której obliczane jest wynagrodzenie. Ten wskaźnik wynosił 3,20, teraz od 1 stycznia 2019 roku będzie wynosił 3,63. Mówił prezydent Andrzej Duda. Średnio będzie to oznaczało podniesienie uposażenia przeciętnego żołnierza zawodowego o około 540 zł. Podpisana przez prezydenta zmiana w ustawie o weteranach pozwoli większej grupie żołnierzy i funkcjonariuszy służących na misjach zagranicznych osiągnąć ten status. Potrzeba będzie albo jak teraz jedna misja w wymiarze 60 dni lub łącznie 90 dni odsłużonych na wielu misjach. Szef MON Mariusz Błaszczak dziękował prezydentowi za tę inicjatywę. Znosi barierę. Barierę, która uniemożliwiała otrzymanie statusu weterana. Prezydent chce także, aby w kolejnej nowelizacji poszerzyć uprawnienia przysługujące weteranom. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poprawa ściągalności VAT to wypadkowa dobrej koniunktury polskiej gospodarki oraz wprowadzenia szeregu działań uszczelniających, twierdzą autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W dokumencie dotyczącym zmniejszenia luki VAT w latach 2016-17 zwracają ponadto uwagę, że działania skarbówki nie odbywają się kosztem przedsiębiorców. W pierwszej połowie ubiegłego roku czas oczekiwania na zwrot podatku zmniejszył się o prawie tydzień. Z punktu widzenia przedsiębiorców są to zmiany korzystne, mówi współautor raportu Jan Sarnowski. Czas oczekiwania na zwrot podatku VAT zmniejsza się co roku. To jest również odpowiedź na szereg innych problemów przedsiębiorców, między innymi problemy płynnościowe. Dzięki szybszym zwrotom szybciej na koncie przedsiębiorcy pojawiają się pieniądze i szybciej może kontynuować działalność gospodarczą, działać. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść od 250 do 265 miliardów złotych. Napastnik, który w poniedziałek na dworcu kolejowym w Kolonii wziął zakładniczkę i ciężko ranił inną osobę, zdaniem prokuratury generalnej, prawdopodobnie działał z pobudek terrorystycznych. Prokurator federalny powiedział, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy zebranej w śledztwie jest wystarczająco dużo dowodów, aby twierdzić, że czyn 55-letniego Syryjczyka był czynem terrorystycznym motywowanym ideologią radykalnego islamu. Ponadto z zebranych zeznań wynika, że Syryjczyk przyznawał się do przynależności do tzw. państwa islamskiego i zamierzał wyjechać do Syrii. Obecnie prokuratura generalna sprawdza, czy Syryjczyk popełnił czyn jako członek ISIS, czy też miał kontakt z jakąś inną islamską organizacją terrorystyczną. Przeszukując mieszkanie Syryjczyka, policja zabezpieczyła większe ilości benzyny. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki.

co, no kto? Gol, gol, gol. I dla dziewczyn, i dla chłopaków mam taki wstęp i rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Gdzieś taka dyskusja mi się w oczy rzuciła w internecie o tym, czy Katarzyna Nosowska określa się i zabiera głos, czy też się nie określa i ukrywa w czasach oczywiście, kiedy każdy powinien się określić i powiedzieć, po której jest stronie. Wydaje mi się, że można toczyć taką rozmowę w przypadku najnowszej płyty Nosowskiej wyłącznie, jeżeli się jej nie posłucha. A na przykład utwór otwierający ten album chyba jasno pokazuje, po której stronie artystka się opowiada, jeżeli koniecznie trzeba się opowiadać. Teraz rozgrzewa się utwór, który zaczynał płytę, kto pamięta, w którym roku wydaną. Kto pamięta, to było pytanie niekonkursowe, w 2015 roku. Duet, który nazywa się Chemical Brothers, tak właśnie zaczynał płytę Born in the Echoes. Sometimes I Feel So Deserted, nagranie, które rozpoczynało płytę The Chemical Brothers wydaną w roku 2015. Nie przypominam bez powodu tego właśnie nagrania, ponieważ każda płyta, każdy nowy etap musi mieć jakiś swój początek, a zostałam wywołana do tablicy przez kilku słuchaczy, jak to możliwe, że właśnie taki nowy utwór w przypadku duetu The Chemical Brothers pojawił się na rynku, a nie był prezentowany jeszcze w programie alternatywnym. Zatem po tym wstępie z roku 2015 pora na rok 2018 i nagranie Free Yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us, free yourself. Dance, free yourself. Dance, free yourself. Dance, free yourself. free me, free us, free yourself. Help to free me, free us. Free us. Free us. Free us. Free us. Free Yourself, The Chemical Brothers, nowy singiel od tych panów na antenie Trójki się pojawił. Wszystkie tytuły i wykonawcy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a teraz rozgrzewa się Emika. Tak miało być, prawda? Jesień i nowe nagrania, wydarzenia, premiery filmów. To wszystko wpada do fartuszków, bo jest naprawdę urodzaj. Nowa płyta Emiki to za nami, a właściwie nagranie z tej nowej płyty Emiki, a przed nami nagranie z najnowszej płyty Matthew Deere. Thank you. Amerykański producent, DJ, artysta, nazywa się Matthew Dear, a jego nowa płyta nosi tytuł Bunny. Dołączają do niego na tym albumie różni goście, między innymi dziewczyny z duetu Tegan and Sara. Loving heart has loved someone. Nagranie Horses z płyty Bunny Matthew Deera, gościnnie Tegan i Sara. Dziewczyny tak naprawdę mają na imię. Tegan i Sara są siostrami, są artystkami z Kanady. To może zanurkujemy w przeszłość i spotkamy odważnie utwór w ich oryginalnej wersji. My mom. wysokiej reli obserwuję świat. Sztorm nie obchodzi mnie, choć boję się spadać. Nagi marsz, nerwosy stół. Ja samotna patrzę w dół na bezimienny tłum. Ziemi, nieba, nieba, ziemi, brutalny zgiełk. Może huk wyobraźnia życia wróg. W objęciach fal do nieba bram. Przez morza brnę, chcę, nie chcę sama. Wydaje mi się, że siebie znam. Zatajam w toni głuchy strach. To Bowska dołączyła się do Tegan i Sary, nagranie Bowskiej z jej najnowszej płyty, a Aligator Tegan i Sary z przed lat. Na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, można znaleźć spis dzisiaj wykorzystanych utworów. Będzie tam można też niebawem posłuchać tego, co w programie alternatywnym grało. No i przy okazji od razu zapraszamy na jutro. Jutro po 19:00 także gramy o najnowszą płytę zespołu Psychocukier. Opowiadamy o tym albumie, ale oczywiście wydarzy się dużo więcej, więc zapraszam już teraz, dziękując za dziś. O tak wczesnej porze, ale wróciła powieść. Więc Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil to Bartek Gil, Iwanka Kunewa audycję zrealizowała, a na zakończenie nasz polski Soski. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Karnawał w pełni. Krzyki na Krakowskim ucichły. Teraz słychać śpiewy. Niegrzeszne, cielesne, obmierzłe, niskie, wypatroszone z wyższych uczuć, ale romantyczne, moralne i religijne. Jak nasze polskie patriotyczne pieśni Trombo nasza wrogom grzmi, na przykład. Aż się chce wyjść z domu. Księżyc zajrzał przez okno, jakby podglądał, a może tylko sprawdzał, czy u mnie wszystko w porządku. Mam dosyć siedzenia. Na wszelki wypadek ubiorę się tak, żeby nie zwracać uwagi, bo po co? Jak wspomniałem, nie wszyscy mnie lubią. Kiedy pisałem scenariusz dla Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie, to mnie pod krzyżem chcieli zajebać, że jestem zdrajcą. Teraz przeszedłem głębszą przemianę. Już wiem, że się dałem Wajdzie oszukać, bo Wałęsy w stoczni nie było i zdaje się, to w ogóle postać fikcyjna. Ale ci, co biją, są pewnie zajęci i mogli przegapić moje nawrócenie. Jest mróz, a ja mam piękny kożuch angielski, leciutki i ciepły. Kupiłem go w tajnym sklepie moskiewskim, a zaprowadziła mnie tam tłumaczka Natalia, która o sobie mówiła Królewna Śnieżka. Otóż oligarchowie sobie zamawiają i sprowadzają bez mierzenia całe skrzynie najlepszych ciuchów z Londynu, Paryża i paru innych miast. A potem, jak im nie pasuje, oddają w komis do takich cichych butików. Nie. Włożę kurtkę, a kożuch niech sobie wisi w wielkiej, głębokiej szafie po rodzicach. Ciągle tam wiszą dwa garnitury ojca i cztery suknie matki. Jakoś strach wyrzucić, więc wiszą. No i pełno ubrań nie wiadomo jakich. Za duże albo za małe, często w jadowitych kolorach. Znajoma z czytelnika mi wyjaśniła, że to nic dziwnego. Pewnie w mieszkaniu się odbywa jakieś życie równoległe, albo ktoś wpada ze swojego czasu do mojego i z szafy korzysta więcej osób. Pod górę Bednarską. I stromo, i mglisto, i ślisko. Ojciec, wdrapując się, przystawał po drodze najpierw raz, a potem dwa razy, bo go astma dusiła, chociaż ją leczył papierosami. Dwie paczki sportów dziennie. Na więcej nie było go stać. O te papierosy i kawę się z mateczką wykłócał. Ja jakoś lezę, chociaż zahaczam o kocie łby, co wyłażą spod lodu i się czepiają. Kochane kocie łby, znajome i zaprzyjaźnione od lat. Ile razy się na nich wypieprzyłem, ile razy łapały mnie za nogi, ale zawsze w końcu puszczały. Były, jak do Stanów Zjednoczonych wyemigrowałem, i są teraz, i wierzę, że mnie nie opuszczą. Pamiętam, że po prawej stronie ulicy żył jednoosobowo ślusarz i raz, na pewno w zimie, bo też było ślisko, zgubiłem klucze i się wdrapałem, żeby mi otworzył drzwi. A gdzie to jest? Zapytał. A na samym dole ulicy. A to nie za bardzo mi pasuje. A to zapłacę podwójnie. Panie, ja się przez 30 lat w Polsce nie dorobiłem. To się na pana kluczach dorobię? Nie dorobił się, już nie żyje, ale drzwi otworzył. Nie ma też już agencji towarzyskiej pod 23. Nie ma z kim teraz po drodze w górę porozmawiać o rzeczach istotnych. Teraz ślizgam się niby sam, ale nie zupełnie, bo wymija mnie trzech mężczyzn, a za nimi w dole słyszę ciężkie oddechy tłumu. Pierwszy ma twarz uduchowioną, a na plecach puchowej kurtki modny ostatnio napis: Wolna Polska bez Michnika i Wyborczej. Idzie szybko, nie sapie, tylko mówi, chociaż po 60 chyba jest, a za nim ledwo nadąża dwóch dużo młodszych i zasłuchanych. Jeden ma pod pachą zwiniętą naszą biało-czerwoną. Też przyspieszam ze wstydu, że się wlokę. Jeszcze pomyślą, że się nie nadaje. Słyszę, że dyskutują na ważne polskie tematy, którymi żyje Europa i cały świat. Czyli ten najstarszy mówi: my, Polacy, mamy swoje wartości oparte na prawie rzymskim i chrześcijańskiej moralności. A ten z flagą potakuje: tak jest, tak jest, tak jest. Gardzę wszystkimi, ale chcę, żeby mnie kochali i podziwiali, bo cały świat obserwuje ze zapartym tchem, jak się z kolan podnosimy. Tak jest, tak jest, tak jest. Trzeci nic nie mówi i dopiero po chwili dodaje z goryczą: bo nas, Polaków, nikt nie kocha. Gardzą nami przez to, że nie mamy kasy. Nikt nie kocha, chociaż jesteśmy dziećmi Chopina i Kopernika. Ja ani bohater, ani młody. Słaby człowiek. Uśmiecham się do nich kusząco i kiwam głową, że tak. No bo wiadomo, jak nie można pokonać, to się trzeba przyłączyć. Ale mijają mnie bez słowa. Co jest we mnie? Uśmiech wredny. Co jest złego we mnie? Dlaczego nie przygarną? A wiatr pogwizduje i dmucha od Wisły do góry i z powrotem w dół. I wiruje, i wpycha do gardła i ciemność, i mgłę, i rozpacz, i poświąteczną radość. Co kto woli, to mu wpycha. A ja zwalniam. Ale tak czy tak już jestem prawie na górze, kiedy mnie dwie pielęgniarki przeganiają. Jedną znam, bo mieszka obok, ma psa czarnego i doświadczenie, bo tłumaczy młodszej i niewyspanej jak dziecku, że tylko głupie biorą dyżur w święta, bo normalni ludzie sobie żyją i umierają głównie osobno. Ale jak się spotykają raz na rok przy choince, to noże idą w ruch. Ale już jesteśmy na górze. Schodzimy z drogi wiatrowi, się otrzepujemy i już wciąga nas ogromny tłum. Wszystko migoczy i błyska. Biało jest, bo śnieg owszem sypie, ale łagodnie i z uszanowaniem. A wiatr przysiadł na dachu dziekanki i też odpoczywa i się przygląda. Po śniegu depczemy i zamieniamy go w błoto, ale on bez żalu się zgadza i dalej sypie, bo wie, że karnawał. I takie są jego śniegu ogólne zasady i przeznaczenie. Po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia, prawie naprzeciwko dziekanki, świecił krótko, ale pięknie, bo na niebiesko, Go Go Bar. I może by świecił dalej, gdyby te młode Polki, zmuszane przez ateistów do niewolniczych i upokarzających wygibasów, tańczyły przy rurze choćby kujawiaka. Ale też by to raczej nie pomogło, bo młodzi i niewinni księża, idąc parami z kościoła świętej Anny, odwracali oczy. No i za blisko na pewno miejsca upamiętniającego rozstrzelanych w czasie okupacji. Mój dziadek, Bronisław Rudzki, z nikim się nie chciał bić, ale i tak go zgarnęli z ulicy jako zakładnika i w Palmirach rozstrzelali. O dziadku już pisałem z głowy, ale jak się człowiek nie ma czym pochwalić, to wyciąga dziadka. Miał on przedstawicielstwo firmy płytowej Columbia na Polskę. I kiedyś namówił marszałka Piłsudskiego, żeby nagrał u niego na płytę swoje dwa przemówienia. Do dzieci i o śmiechu. Miał też schowaną przed babcią kolekcję zdjęć pornograficznych, którą mój ojciec z narażeniem życia ocalił, wynosząc z płonącej Warszawy. A ja ją odziedziczyłem po ojcu razem z samochodem marki Trabant 600. Zdjęcia są w dawnym stylu, mocno spłowiały, pożółkły, były w paru miejscach popękane, ale i tak mnie i paru koleżankom sprawiły wiele radości.